subida no banho. Kill it. Habari ndugu zangu, marafiki, jamaa. Nimesimama hapa kuwakilisha mtaa kwa usahihi na ufasaha. Mimi naitwa Nacha almaarufu Sande Manara, na mimi mnanifahamu. Taarifa njema kwamba nimealikwa na mzee. Mimi na yeye meza moja tuongee. Okay. Usilete mambo ya uoga, mtani ni kugumu kuto tutakula soga. Kugumu kivipi? Utwa mna beti, Instagram page zenu picha za uchi mna post. Wasanii kufungiwa kuchafuno, yani nuksi. Tatizo wasanii na nyinyi dele matusi. Madada na ujiuza mkuruni. Nisiwezi kuongea na mzee mamba kihuni. Madawa hospitali. Hilo nitamwambia. Siwanda hivyo sema. Hilo nitamwambia pia. Wabunge kutukana bungeni bila siri. Siwezi kusema kuna kamati ya maadili. Leti meki hilo ndo balaa. Siwezi nikasema nye mnataka ni ameda. Mbona mnachanganya? Natoka wapi urafiki kwa paka panya? Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Mbona mnachanganya? Natoka wapi urafiki kwa paka panya? Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Madawa yanaharibu wanamuziki. Amsaidie mtoto ilala naye ahidi. Ashasaidiwa na bado hashikiki. Nimeamini kweli kunguu hafugi. Mimi nilitegemea labda mtakuwa na hamu. Kwa nini bongo kitu cha mwenda wazimu? Hamna kazi na mmesoma mpaka chuo. Sasa viko wapi kama elimu ni ufunguo? Wauzaji mboga mboga ushuru kwenye kodi. Kazi mvua zikinyesha wanazibwa vyoo. Ah, yalalishwe bange. Acheni akili za kizembe. Hivi mnajua ya kuwa shujaa chingwa zina madhara kwenu tena sana. Mwisho wa yote nitapiga naye self nikaposti insta kwangu na page ni private. Okay, nadhani tumeelewana. Kila mmoja wetu ana majukumu ya kufanya. Tawasilisha vile vyote vyenye maana, ushindi wetu ni umoja pamoja waungwana. Mbona mnachanganya? Natoka watu rafiki kwa paka panya. Kumbe tunaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Mbona mnachanganya? Natoka watu rafiki kwa paka panya. Kumbe mnaelewana. Nakwambia nani undugu ni kufanana. Over the gamble.